มีใครอยากจะถามอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ได้เทศเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะสนทนาถามตอบปัญหากันไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาก็ถือว่าบรรลุแล้ว ต้องการขอโอกาสครับอยากถามเรื่องการทำทานครับพอดีว่าทำงานไม่มีเวลาไปตักบาตรครับทุกเดือนก็จะฝากที่จะฝากเป็นเงินที่พี่เขาทำกับข้าวไปทุกเดือนทุกเดือนฝากทุกเดือนเดือนละ500อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำทานตักบาตร เป็นการทำทานนะทานก็แปลว่าการให้การให้ของเช่นเงินทองให้แก่ผู้อื่นการทำทานก็เป็นบุญเป็นการปฏิบัติขั้นแรกเป็นมรรคเพื่อให้ไปสู่การรักษาศีลการภาวนาตามลำดับต่อไปการทำทานก็ทำได้กับทุกบุคคลและทุกชีวิตคือแม้แต่เดรัจฉานก็ทำได้คือบุคคลที่เราทำด้วยนี้เขาเป็นเหมือนกับเป็นเหตุที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำทานถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีคนอื่นไม่มีสัตว์อื่นต่อให้เรามีเงินเป็นแสนล้านเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำทานได้เพราะไม่มีคนรับทานของเรายังต้องมีบุคคลที่เขารับทานของเราเราก็จะทำทานได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะไปทำกับใครดังนั้นการทำทานนี้อยู่ที่ตัวเราและอยู่บุคคลที่รับอานิสงส์ของการทำทานนี้ก็มีแตกต่างกันไปตามเหตุผลของผู้ให้และบุคคลผู้รับว่าเป็นบุคคลแบบไหนบุคคลผู้รับนี้ท่านเปรียบเหมือนกับดินที่ดินที่เราจะไปปลูกข้าวคนถ้าคนรับนี้เป็นคนดีก็จะเหมือนกับดินดีเวลาปลูกข้าวที่ดินดีผลก็จะได้มากถ้าปลูกข้าวกับดินที่ไม่ดีดินที่ไม่มีคุณภาพผลผลิตก็จะได้น้อยนี่คือบุคคลที่เราไปทำทานด้วยซึ่งก็มีไม่เหมือนกันบุคคลที่เราทำบุญทำทานด้วยนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันบุคคลเราวัดด้วยคุณธรรมของแต่ละบุคคลถ้ามีคุณธรรมมากก็มีอานิสงส์มากมีผลบุญมากเช่นทำบุญกับพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้ามีคุณธรรมมากเหมือนดินที่มีปุ๋ยมีอาหารที่จะผลิตข้าวออกมาได้มากเวลาได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยพุทธกาลนี้พอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากเลยนี่แม้แต่คารวะก็บรรลุได้มีชายที่ไปพบพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเดินบิณฑบาตแล้วกราบขออาราธนาให้แสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นเวลาที่จะแสดงธรรมในตอนนี้แต่ชายนั้นก็ยืนยันว่าขอให้ได้โปรดช่วยแสดงธรรมสั้นๆก็ยังดีพ พระพุทธเจ้าก็เลยทรงตรัสสอนว่าขอให้เธอสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าเธอเห็นอะไรได้ยินอะไรให้สักแต่ว่ารู้ในสิ่งที่เธอได้เห็นได้ยินนี่คือการสอนพอเขาฟังครั้งนี้เขาก็เข้าใจใจเขาก็บรรลุพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของต่างๆที่เราได้นี้ที่เราเอามาทำทานนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราเอาไปกับเราไม่ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าเรามีความหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาเราต้องจากเขาไปเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจะต้องพัดพรากจากเขาไปลองแสดงธรรมสั้นๆเท่านี้ชายคนนั้นก็บรรลุแล้วก็ขออนุญาตพุทธเจ้าไปเตรียมตัวจะมาบวชแต่ชะตาคงจะถึงคาดในวันนั้นระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขวิดตายพอพุทธเจ้าทราบก็ทรงสั่งให้ทำชาปนกิจให้กับชายคนนี้เราให้สร้างสถูปคือเจดีย์เพื่อเอาบัอัฐินี่บรรจุไว้บรรอัฐิของชายคนนี้แสดงว่าชายคนนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะว่าการจะเอากระดูกหรืออัฐิไปบรรจุในสถูปนี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญเช่นพระพุทธเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นี่ก็คือเนื้อนาบุญที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าถ้ารองลงมาก็พระอรหันตสาวกฟังธรรมจากพระอรหันตสาวกอาจจะไม่บรรลุทันทีทันใดแต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้ปฏินำมาไปปฏิบัติไม่นานก็บรรลุได้อย่างโปธิรัตน์ที่ไปศึกษากับสัมมาเนรที่เป็นพระอรหันต์สามเณรก็สามารถสอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าไปศึกษากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เช่นพระอนาคามีท่านก็ไม่สามารถสอนให้บรรลุถึงขั้นพระอรหันต์ได้เพราะท่านรู้เพียงขั้นอนาคามีก็จะได้ทำระดับอนาคามีถ้าไปทำบุญกับพระอนาคามีถ้าทำบุญกับพระสกิทาคามีก็จะได้บรรลุธรรมในระดับสกิทาคามีถ้าไปทำกับพระโสดาบันก็จะได้บรรลุธรรมเพียงระดับโสดาบันถ้าไปทำบุญกับพระที่ได้ฌานสมาบัติได้สมาธิก็จะได้ฌานสมาบัติฌานสมาธิถ้าไปทำบุญกับพระที่รักษาศีลได้แต่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็จะได้เพียงทำขั้นศีลเช่นศีล5ศีล8ศีล10ถ้าไปทำบุญกับพระที่ไม่มีศีลก็จะไม่ได้ศีลถ้าไปทำบุญกับพระที่หลงให้เราไปทำกิจนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาทำดังเวลาเราทำบุญเราก็ต้องเลือกบุคคลที่เป็นเหมือนเนื้อนาบุญว่าถ้าเราต้องการได้ผลผลิตมากๆเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดีบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนี้ก็มีอยู่4บุคคลด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนเช่นถ้าได้ทำบุญกับพระ สดาบันแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากเห็นว่าวิธีการดับความทุกข์ก็คือการละความอยากด้วยการปฏิบัติธรรมถ้ารู้แค่นี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆและก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับได้พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติและความเข้มข้นของสติปัญญาของผู้ปฏิบัติถ้าเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเพียรสูงก็จะบรรลุเร็วถ้ามีความเพียรน้อยมีความฉลาดน้อยก็จะบรรลุช้าแต่ช้าก็เร็วก็จะต้องบรรลุเพราะว่าพระโสดาบันนี้คือผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วเหมือนกับเราได้เข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวก็จะพาเราไหลลงมาที่กรุงเทพมหานครถ้าไม่ได้ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็จะมาไม่ถึงกรุงเทพนี่คือการทำทานกับบุคคลต่างๆอานิสงส์จะได้รับก็แตกต่างกันไปตามคุณธรรมความรู้ความสามารถของบุคคลที่เราไปทำบุญทำทานด้วยถ้าเราไปทำบุญทำทานกับพระเป็นหมอดูเขาก็จะดูหมอให้เราถ้าท่านเป็นคนที่ชอบพาเราไปเที่ยวอินเดียท่านก็จะชวนเราไปอินเดียถ้าท่านชอบให้เราทำพิธีกรรมต่างๆท่านก็จะชวนให้เราทำพิธีกรรมต่างๆแล้วแต่ความรู้ความสามารถของท่านว่าท่านมีอยู่ตรงไหนท่านก็จะทำสอนเราชวนเราให้ทำตามความรู้ความสามารถของท่านไปอย่างคุณนี่สมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะทำบุญใส่บาตรได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีพระอริยะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก็ได้ถ้าไม่มีใครไปใส่บาตรให้เราหรืออยากจะไปใส่บาตรทำบุญกับพระอริยะแล้วอยู่ที่แถวบ้านเราไม่มีเราก็ใส่บาตรทุกวันได้ด้วยการเอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไปแล้วพอมีวันหยุดวันว่างมีโอกาสที่จะไปวัดไปหาพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงฆ์เราก็ไปแล้วเอาเงินที่เราได้เก็บไว้นี้ในกระปุกนี้ไปถวายไปทำบุญกับท่านแล้วก็ไปศึกษาไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติท่านอาจจะไปขออยู่พักอยู่3วัน5วัน7วันแล้วแต่โอกาสเพราะว่าต้องฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยถึงจะได้รับประโยชน์จากพระอริยเจ้าถ้าเพียงแต่ใส่บาตรท่านใส่แล้วไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ได้รับก็เพียงแต่อานิสงส์ที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์ของตนไปแต่จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านนั้นอย่าไปคิดว่าทำกับบุญกับพระอริยะเจ้าแล้วตัวเองจะได้บุญมากถ้าฟังถ้าใส่บาตรอย่างเดียวกับพระอริยะเจ้ากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยะเจ้าอานิสงส์ก็เท่ากันถ้าไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมจะไม่เท่ากันจะต่างกันฟังธรรมจากพระอริยเจ้ากับฟังธรรมจากปุถุชนนี่มันไม่เหมือนกันความรู้ที่ได้รับนี้จะไม่เหมือนกันสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้จะไม่เหมือนกันฟังธรรมจากพระอริยเจ้าท่านก็จะสอนเรื่องมรรคเรื่องอริยสัจฟังธรรมจากปุถุชนนี้ท่านก็จะไม่ได้สอนเรื่องอริยมรรคอริยสัจสี่เพราะท่านยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเหล่านี้นั่นเองท่านก็ไม่สามารถสอนให้เราได้ งั้นการทำบุญกับพระอริยเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การทำทานเพียงอย่างเดียวหมายถึงการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติเราก็จะได้รับอานิสงส์จากการได้ทำบุญทำทานฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าเพราะถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุธรรมที่ท่านแสดงไว้ได้ถ้าเป็นธรรมขั้นโสดาบันก็จะได้ขั้นโสดาบันธรรมขั้นสกิทาคามีก็จะได้ขั้นสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีก็จะได้ขั้นพระอนาคามีขั้นพระอรหันต์ก็จะได้ขั้นพระอรหันต์แต่บุคคลแต่ละระดับนี้ไม่สามารถแสดงธรรมเหนือภูมิของท่านได้เหมือนอาจารย์ระดับปริญญาตรีนี่จะไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่ได้นักศึกษาระดับปริญญาโทนี่ต้องเป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอกปริญญาโทถึงจะสอนได้ฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้คือวิธีการทำทานเวลาที่เราไม่สามารถทำกับพระอริยเจ้าได้เพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้หรือเราไม่มีเวลาไปเราก็ทำแบบนี้ก็ได้คือเอาเงินที่จะทำทานนี้แยกไว้อย่าไปปะปนกับเงินส่วนอื่นแล้วเมื่อทับแยกไว้แล้วก็ต้องเด็ดขาดไม่ไปขอยืมมาใช้ทีหลังคือถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโกหกตัวเองเดี๋ยวพอจะเงินขาดหน่อยก็มาขอเงินยืมเงินทำบุญไปใช้ใหม่แล้วยืมแล้วบางทีก็ไม่ใช้เพราะมันไม่มีเงินจะใช้ถึงต้องมายืมคนที่ยืมเงินคนจึงมักจะไม่มีเงินใช้เขานอกจากต้องมีหลักทรัพย์ยึดประกันไว้เท่านั้นเขาถึงจะเอาเงินที่เขายืมไปมาคืนถ้ายืมเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์นี่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีคืนไม่เชื่อลองไปที่ธนาคารดูไปยืมเงินที่ธนาคารถ้าไม่มีหลักทรัพย์เขาไม่ให้ยืมหรอกถ้าเขายืมธนาคารก็เจ๊งเปิดได้ไม่กี่เดือนก็เจ๊งมีเงินเท่าไหร่ก็หมดถ้าใครอยากจะยืมเงินก็เอาไปไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพราะเวลาทำบุญแบบนี้เราต้องระมัดระวังว่าอย่าไปกลับกรอกเราทำแล้วต้องเป็นถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้วเป็นเงินของการทำบุญทำทานแล้วเราถึงจะได้บุญเราให้ทำทุกวันก็เพราะว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยถ้าเราไม่ทำนานๆทำทีนี้มันทำยากแล้วพอถึงเวลาจะทำก็อาจจะมีข้ออ้างต่างๆนานาขึ้นมาตอนต้นกะอย่าทำก้อนใหญ่ก็เริ่มพอถึงเวลาทำจริงๆเหลือนิดเดียวแต่ถ้าเราทำทุกวันอย่างนี้ไปพอถึงเวลาไปวัดก็มีเงินก้อนใหญ่ไปทำบุญได้มากนี่ก็คือเรื่องของการทำบุญส่วนประโยชน์ของผู้รับผู้ให้ของผู้ให้ถึงว่าเราต้องทำบุญแต่ในโลกนี้ไม่มีพระอริยเจ้าแล้วไม่มีคนดีแล้วเหลือแต่สัตว์เดรัจฉานนี่ไปปล่อยนกปล่อยปลาอย่างเงี้ยก็ได้บุญเหมือนกันบุญนี้เป็นบุญที่เรียกว่าความอิ่มใจสุขใจไม่ใช่บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เราเห็นคนนั้นคนนี้หรือสัตว์นั้นเสือกสัตว์นั้นสัตว์นี้เดือดร้อนสงสารอยากจะบรรเทาความทุกข์ให้กับเขาเราก็ช่วยเหลือเขาเช่นเขาขาดแคลนปัจจัย4ก็ซื้อปัจจัย4มาให้เขาเช่นเวลามีภัยทางธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยคนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารเราก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อไปซื้อปัจจัย4ไปช่วยเหลือกันถ้าเราทำโดยที่ใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้รับ เราก็จะได้ความสุขใจมากได้บุญมากแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีมีความอยากได้ผลตอบสิ่งตอบแทนจากผู้รับอันนี้บุญก็ความอิ่มใจสุขใจก็จะน้อยหรือไม่มีเลยเช่นเราทำกับคนนี้เพื่อเราหวังให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราแล้วพอทำให้เขาแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจเราก็เสียใจและอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้ทำบุญแทนที่จะได้บุญก็กลับได้กิเลสได้ความโกรธได้โทสะขึ้นมาถ้าทำด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าทำได้ใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้ฝังสิ่งตอบแทนจากเขาเห็นว่าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เขาจะตอบแทนเราด้วยอะไรหรือไม่นี้จะไม่ได้สนใจเขาจะขอบใจเราหรือเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราหรือไม่เราไม่สนใจหรือแม้แต่เขาจะมาแว้งกัดเราเราก็ไม่ถือสาเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังอะไรจากเขาระวังเพราะเราเห็นว่าเหมือนคนเดินล้มเดินหกล้มแล้วลุกขึ้นมาเองไม่ได้เราก็ช่วยประยุงเขาให้ลุกให้เขาลุกขึ้นมาเดินได้พอเขาเดินไปได้แล้วเราก็สบายใจสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือคนเช่นดาราบางทีเราเห็นคนแก่คนชราคนพิการตามท้องถนนหรือตามสถานที่สาธารณะซึ่งบางครั้งเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เราไปช่วยเขาอย่างนี้เราก็ไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทำด้วยน้ำใจถ้าทำด้วยน้ำใจนี่จะมีได้ความสุขใจมากถ้าทำโดยที่มีหวังผลตอบแทนนี้จะไม่ได้ความสุขใจถ้าไม่ได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาถ้าทำเพื่อหวังผลตอบแทนนี้เราจึงไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานแต่เรียกว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราเอาเงินไปที่ร้านขายของแล้วเราให้เงินเขาก็ให้ของเรามาอันนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่ได้ทำบุญทั้งที่เป็นการให้เหมือนกันเราก็ให้เงินเขาก็ให้ของเราแต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องได้เงินก่อนเขาถึงจะให้ของเรา ขอกราบขอโทษทำบุญเพราะว่าได้อันนี้ส่วนมากๆอยากได้บุญมากๆอันนี้ถือว่าเป็นการหร ือ ว ่ าเป็นการเพ ื่อหาผลเราทำอะไรเราก็อยากจะได้ผลที่เราต้องเข้าใจละเรื่องของเหตุของผลว่าทำอะไรอย่างไรแล้วถึงจะได้ผลอย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาดูอย่างวันนี้ก็ได้ศึกษาแล้วอย่างเช่นเราอยากได้พระนิพพานนี่จะว่าโลภไหมมันก็ไม่โลภเพราะมันเป็นเรื่องของหลักของเหตุผลเราทำอะไรเราก็ต้องการผลตอบแทนเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นผลตอบแทนจากบุคคลนั้นโดยตรงเป็นการตอบแทนจากการที่เราทำเองทำด้วยตัวของเราเองเช่นมรรคผลนี้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ได้ไปทำทานแล้วพุทธเจ้าก็เอานี่ผ่านไปนี่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้พระเวลาไปทำบุญกับพระแล้วท่านก็เอาพระพุทธรูปให้เราอย่างนี้อันนี้มันทำไม่ได้คือการกระทำนี่มันเป็นเหตุแล้วมันต้องมีผลตามมาแล้วอยากได้ผลจากการกระทำนั้นไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่อย่างใดเป็นเหตุผลเพราะคนเราทุกคนก็ยังมีความต้องการคือเราทุกคนต้องการความสุขกันใช่ไหมต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์กันที่มานี่เราก็เพื่อที่จะมาทำให้ความทุกข์น้อยลงไปทำให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆทำบุญทำทานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากพวกเราพระถ้าพวกเราไม่ใส่บาตรแล้วพระจะอยู่ได้ยังไง ถ้าเราไม่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างกุฏิศาลาจะมีที่บำเพ็ญได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแล้วส่วนผลที่เราต้องการนั้นมันก็อยู่ที่เหตุเช่นเราต้องการดับความทุกข์ได้ความสุขอยากได้มากๆเลยก็บวชเร็วถ้าบวชมันก็จะได้มากถ้าเป็นคารวะมันก็ได้น้อยเพราะเวลาที่จะปฏิบัติมันมากน้อยต่างกันเป็นคารวะมันก็ต้องมีภารกิจการงานหน้าที่ต่างๆเวลาที่จะปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่มีแต่ถ้ามาบวชเป็นพระนี่ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างนี้ถ้าอยากจะได้บุญมากๆก็ต้องบวชอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าทำบุญ10 บาทแล้วขอให้ได้นิพพานอันนี้เป็นกิเลสทำบุญ100 บาทแล้วทำบุญ100 ล้านก็ไปแล้วอยากได้นิพพานก็เป็นกิเลสเพราะมันยังไม่ได้ทำ100 ล้านมันก็ได้เสียมันก็เสียเงินไป100 ล้านมันก็จะได้ความสุขจากการเสียเงิน100 ล้านไปว่าได้สละเงินก้อนนี้ไปแล้วทำให้ใจเบาขึ้นเพราะเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นนี่เป็นเหมือนก้อนหินที่เราแบกไว้เราก็ไม่ได้ใช้มันใช่ไหมร้อยล้านนี่เราไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันเรามีเหลือใช้อยู่แล้วไม่มีร้อยล้านนี่เราก็ยังอยู่ได้ยังมีเงินใช้อยู่ได้กินได้อยู่งั้นเสียเงิน100 ล้านไปนี่ก็แสดงว่าไม่ต้องไปแบกเงินก้อนนี้แล้วเบาอกเบาใจขึ้นไปแล้ว แ ส ดงว่าถ้าเราหลักออกไม่ว่าจะเป็นเนื้อฉันก็ตามหรือว่าสมุนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชั้นปุชโชหรือว่าพระยาผมก็คือสิ่งแรกคือการละออกเหมือนกันแต่สิ่งที่ละไม่เหมือนกันคือความเห็นที่ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมตรงนี้ต่อ คือการสละนี่มันเป็นการยกเอาภาระออกจากอกเราไปทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมี100 ล้านมี1,000 ล้านแบบเอาไปบริจาคสัก900 ล้านหรือ100 ล้านนี้กับมีความสุขกับมี1,000 ล้านเพราะว่ามันใจไม่ต้องมากังวลกับเงิน900 ล้านนั้น900 ล้านนั้นไปเลยให้มันไปเลยเหลือแค่100 ล้านก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมยังกินอยู่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่แตกต่างแต่ภาระทางจิตใจนี้มันเบาขึ้นเยอะยิ่งถ้าสละได้หมดใน1,000 ล้านแล้วก็ไปบวชมันก็ยังกินอยู่ได้เหมือนเดิมคนที่อยากจะบวชก็ต้องสละหมด1,000 ล้านอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ต้องสละราชสมบัติถ้าเป็นเงินสมัยนี้ก็เป็น1,000 ล้านภาษา3 ฤดูนี่คือหน้าที่ของทานเป็นการเหมือนกับว่าเอาก้อนหินออกจากอกเราหรือออกจากบ่าที่เราต้องแบกเราต้องการเดินไปพระนิพพานถ้าเราต้องแบกเงินก้อนนี้ไปไม่ถึงเพราะเดินไม่ไหวเพราะเป็นเหมือนเราจะไปปีนเขาหิมาลัยอย่างนี้คุณจะแบกข้าวแบกของขึ้นไปยังไงไหวคุณก็ต้องไปแบบตัวเบาๆใช่ไหมเอาไปให้น้อยที่สุดเอาไปเท่าที่จำเป็นนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องสละข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติสามีภรรยาบุตรธิดาเพราะของเหล่านี้มันเป็นเหมือนภาระพลุงพลังเนี่ยจะไปปีนเขาเนี่ยเอาของพวกนี้ไปก็ปีนไม่ไหวแล้วเพราะตัวเองตัวลำพังคนเดียวปีนยังไม่ค่อยไหวแล้วจะไปแบกคนอีก3-4 คนไปด้วยจะไปปีนไหวไหมคนที่บรรลุมันมรรคผลนิพพานกันส่วนใหญ่ 99.9% จึงเป็นนักบวชจังเข้าใจไหมการทำทานนี้ก็เป็นเหมือนกับเปิดคอกให้เราได้ออกไปจากคอกที่มันกักกันเราอยู่ถ้ามีเงินทองมันก็จะกักกันให้เราอยู่กับการหาเงินใช้เงินดูแลรักษาเงินเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมพระเจ้าถึงบอกให้เปิดช่องไว้ให้จะได้มีช่องเล็ดลอดออกไปทำทานทำให้มันใหญ่ขึ้น เดี๋ยวพอรูมันใหญ่เต็มที่ก็ออกไปได้ทั้งตัวเนี่ยตอนนี้เราทำรูมันเล็กเข้าใจไหมเรามีร้อยล้านแต่เราทำแค่พันสองพันนี่เหมือนกับรูเข็มยังออกไม่ได้เข้าใจไหมถ้าอยากจะออกจากคอกนี้มันต้องทำหมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทำหมดเลยมีร้อยล้านก็ทำมันร้อยล้านเลยพอไม่มีเงินแล้วมันก็จะต้องไปบวชนะเพราะมันถ้าไม่บวชมันก็ไม่มีกินถ้าจะไปทำมาหากินมันก็ไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างตัวเราตัวอย่างไม่ต้องใครตัวเรานี่แหละเราก็สมัยที่เราศึกษาเราก็ไม่ได้ทำงานเราลาออกจากงานเพราะเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่พอที่จะอยู่ได้ระยะหนึ่งพอถึงเวลานั้นแล้วเงินหมดแล้วมันต้องเลือกทางแล้วกูจะทำไงดีไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วเนี่ยถ้ายังอยากจะอยู่แบบนี้อยู่ยังอยากเป็นคฤหัสถ์ยังก็ต้องไปหาเงินหาทองแล้วก็มีเวลาว่างก็มาปฏิบัติธรรมหรือถ้าว่าอยากจะปฏิบัติธรรมเยอะๆก็ไปบวชจะได้ไม่ต้องไปทำงานจะได้ไม่มีต้องไม่เสียเวลากับการไปทำงานหาเงินหาทองมาซื้ออาหารซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพต้องยากจนถึงบวชพอไม่มีเงินเราก็ตอนก็ไม่อยากจะบวชกิเลสมันไม่ชอบบวชเข้าใจไหมกิเลสมันยังชอบเป็นคารวะอยู่พอเป็นคารวะมันไม่ถูกจับมัดไงถ้าเป็นพระนี่เป็นนั่งบวชนี่มันเหมือนกับมีเชือกมามัดมือมัดเท้าไว้ละคือศีล8ศีล10ศีล227นี่มันมามัดมือมัดเท้าแล้วทีนี้จะไปทำอะไรมันไม่สะดวกนะไม่มีใครอยากจะบวชกันเพราะอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวไหนมาไหนก็ไปไม่ได้จะไปนอนกับแฟนก็ไปนอนไม่ได้นี่คือเรื่องของการทำทานเพื่อให้เราจะได้มีเวลาได้ไปบำเพ็ญเต็มที่ไปบวชแล้วก็มีคนเข้ามาดูแลเรื่องปัจจัยสี่ให้กับเราถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตแค่นั้นเองก็ได้ข้าวกินละที่อยู่อาศัยก็เนี่ยมีวัดวาอารามต่างๆเครื่องนุ่งห่มก็มีผ้าไตร3ผืนก็พอแล้วเคยเห็นเราเปลี่ยนไหมเคยเห็นเราเปลี่ยนชุดไหมมากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ใส่ผืนนี่แหละก็พอแล้วชีวิตนี้มันจะไปเอาอะไรมากมายนะมีเสื้อผ้าพรมีปราสาทราชวังอยู่แต่ใจมันร้อนเป็นไฟเพราะไม่มีธรรมมาดับกิเลสตัณหาเพราะมีสิ่งคอยเลี้ยงกิเลสตัณหาคือเงินทองอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อไปดูไปฟังมันก็ยิ่งทำให้ใจร้อนขึ้นมาใหญ่แทนที่จะทำให้ใจเย็นใจมันก็ร้อนแต่พอไม่มีเงินปั๊บมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะซื้อตามความอยากของกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาก็สู้ผอมลงไปพอกิเลสมันสู้ลงไปผอมลงไปใจก็เย็นขึ้นมากขึ้นแล้วพอมาปฏิบัติธรรมมันก็ยิ่งลดลงไปใหญ่นี่คือการทำทานนี้คือการให้เราฝึกหัดเสียสละปล่อยวางเพราะว่าในที่สุดจะต้องเสียหมดจะเสียแบบถูกบังคับดีหรือว่าเสียแบบสมัครใจถ้าเสียแบบสมัครใจก็มีโอกาสจะได้พระนิพพานถ้าเสียแบบถูกบังคับเช่นเวลาตายไปก็จะได้แต่กองทุกข์เวลาเป็นมหาเศรษฐีตายไปเนี่ยคิดดูเสียดายไหมมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเรารู้ว่าจะต้องพัดพรากจากมันไปโดยที่ใจยังไม่อยากจะพัดพรากจากมันไปมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายินดีพรากจากมันเสียปัดนี้เพื่อเราจะได้ไปบวชไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวไม่นานไม่เกิน7ปีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้พระนิพพานนะมีโอกาสเพียงชาตินี้ชาติเดียวนั้นที่เขารับประกันว่าปฏิบัติแล้วได้7ปีนะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้อีก7กลับก็ไม่ได้นะ เพราะไม่รู้จักทางไม่มีใครสอนเดินหลงอยู่ในป่าอย่างนั้นน่ะไม่มีทางออกเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าเหนือใต้อยู่ตรงไหนทิศทางที่ออกจากป่านี้ออกไปทางไหนไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ต้องรอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นคนนำทางพอมีพระพุทธศาสนาปั๊บนี้พอปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าปั๊บนี้ท่านบอกไม่เกิน7 ปีต้องออกจากป่านี้ไปได้ป่านี้ก็คือวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองสังสารวัฏเนี่ยที่พวกเราติดกันอยู่นี่มาติดอยู่มาไม่รู้กี่ล้านกับแล้วอย่าว่าแต่7 กับเลยแล้วก็จะติดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนชาตินี้จึงเป็นถือว่าเป็นชาติที่เหมือนกับได้โชคได้ลาภเหมือนถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลที่1นานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งตั้งแต่พวกเราเกิดมาแทงหวยแทงลอตเตอรี่มานี่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันหรือยังแล้วคิดว่าชาตินี้จะถูกไหมมันไม่ใช่ของง่ายการได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นของง่ายพอได้เจอนี่มันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตรางวัลที่1อีกงั้นทำไมไม่ไปรีบขึ้นรางวัลกันถูกลอตเตอรี่แล้วกลับถือกระดาษใบนั้นไว้ดีไม่ดีไม่รู้ว่าถูกจะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวคนตลาดมันมาเห็นเข้ามันก็หลอกเราเฮ้ยทิ้งไปเถอะไม่ถูกแล้วพอทิ้งไปปั๊บมันก็เก็บไปพวกเราบางทีก็ไม่รู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นรางวัลภายในเจ็ดปีเท่านั้นเองไปปฏิบัติ7 ปีก็ได้รับรางวัลแล้วพระนิพพานมรรค4ผล4นิพพาน1ไม่ยอมขึ้นไงเอาลอตเตอรี่ทิ้งไว้ในบ้านแล้วก็ออกไปหาอย่างอื่นแทนไปทำงานตากตำเงินเดือนไม่กี่ตังค์แทนที่จะเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินเดือนเป็นเงินรางวัลเป็น100 ล้าน1,000 ล้านกับไม่เอากับออกไปทำงานทำการหาเงินเดือนละ10,000 แล้ว 100,000พอใจแล้วเนี่ยถ้ามาบวชปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล้วเงิน100 ล้าน1,000 ล้านถ้าอยู่ทำงานเดือนละ50,000-80,000ก็หาไปเถอะจนวันตายก็ไปได้100 ล้าน1,000 ล้านเนาะทำไมไม่ไปขึ้นรางวัลกันวันนี้เรามาขึ้นรางวัลด้วยการมาทำทานมาฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องเอาไปปฏิบัติท่านสอนว่าต้องถือศีลต้องถือศีลแบบนักบวชศีล8ขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลานอนการเจริญสตินี่ก็ถือว่าได้ปฏิบัติแล้วเพียงแต่บริกรรมพุทโธนี่ก็ได้ปฏิบัติแล้วตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปทำอะไรก็พุทโธไปอันนี้ก็จะได้สติแล้วพอได้สติต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมมันก็จะเป็นอัปปนามันก็จะเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เป็นปรมังสุขขังความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือความสุขทั้งปวงพอได้ความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะติดใจก็จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ไปอยู่เป็นพระไปบวชได้ที่ตอนนี้ไปบวชกันไม่ได้เพราะยังเสียดายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเสียดายแฟนอยู่ยังเสียดายสามีเสียดายภรรยาอยู่ยังเสียดายขนมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆอยู่มันก็เลยไปไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันไม่มีของที่ดีกว่ามาแรกนี่แต่ถ้านั่งแล้วทำใจให้สงบได้นี่มันได้ของดีกว่ามันทิ้งได้หมดเลยพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วทีนี้ขนมนมเนยกับพุงกาแฟนี่โยนทิ้งได้ไม่เดือดร้อนแฟนเพลินนี่ทิ้งได้หมดเลยอยู่คนเดียวมันกว่าสนุกกว่าอร่อยกว่าอันนี้นะเราต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากจะไปเต็มรูปแบบต้องให้จิตรวมจิตสงบให้ได้ ถ้าไม่รวมไม่สงบมันไม่มีทางจะไปหรอกมันไปก็หิวโหยไปแบบหิวโหยมันก็ไปไม่ไหวไปได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับกันบวชไม่ได้ไม่กี่ปีก็เสร็จกันบางคนบวชได้ตั้ง40 ปียังเสร็จกลับไปหาเมียไปหาแฟนเลยแสดงว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่อยากได้อะไรแล้วฉะนั้นจิตจะสงบได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติถ้ามีเวลาปฏิบัติก็ต้องเลิกใช้เงินเลิกหาเงินเพื่อหาความสุขต่างๆหาเงินเท่าที่จำเป็นหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นก็พอไม่หาเงินมาเพื่อมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเวลาหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองกับกิเลสที่มาปฏิบัติธรรมดีกว่าถ้าเราหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆเดือนละ10,000ก็เหลือกินละกินวันละกี่ตังค์กันวันละ100ก็อยู่ได้นะสมัยที่เราปฏิบัตินี่เรากินวันละ5 บาทสมัยก่อนของมันถูกก๋วยเตี๋ยวจานละ2 บาทข้าวจานละ3 บาทกิน2 จานก็อิ่มแล้วนอกนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องทำอะไรถ้าจะหาเงินเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่ต้องมากอาทิตย์หนึ่งทำแค่วันเดียวก็พออีก6 วันก็เอามาปฏิบัติทำได้เดี๋ยวเราไปขายตรงก็ได้ทำอาชีพขายตรงไปขายประกันภัยหรือขายอะไรวันเดียวก็ได้แล้วได้เงินมาก็พอละอีก6 วันก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้แล้วพอได้ความสงบปั๊บก็บวชได้เลยบวชได้แล้วก็ปฏิบัติไปไม่นานไม่เกิน7 ปีอย่างที่พระเจ้าพูดนี่ตรงเป๊ะเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใคร7 ปีนี้เป็นอย่างมากนะบางคนแค่7 วันนั่นเองถ้าเราได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แล้วเดียวนั่นเองบางคนเพียงแต่ฟังธรรมครั้งเดียวก็บรรลุกันแล้วอย่างพวกเราอย่าเป็นไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยไหมนิทานไก่ได้พลอยไก่มันขุดคุ้ยดินนี่มันหาอะไรหาไส้เดือนนี่ไหมหาอาหารพอมันเจอพลอยมันกินไม่ได้มันก็เขี่ยทิ้งถ้ามันรู้ว่าเอาพลอยไปขายได้นี่มันซื้อไส้เดือนได้ตลอดชีวิตไม่ต้องมาหาไส้เดือนทุกวันให้เหนื่อยยากกว่าเปล่าพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้ารู้ว่าพระนิพพานนี้เป็นเหมือนเงินแสนล้านนี่ได้พระนิพพานแล้วไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนี่ไม่ดีกว่าวุสิตังบรมจริยังเนี่ยพอได้พระนิพพานแล้วกิจในพรหมจรรย์ก็เสร็จสิ้นลงไม่มีภารกิจที่ต้องทำอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการทำทานเนี่ยทำทานในเบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปได้เร็วขึ้นเท่านั้นทำได้น้อยก็ยังไปไม่ได้ต้องทำจนกระทั่งไปบวชได้นะถึงว่าหมดหน้าที่ของการทำทานถ้ายังมีเงินมีทองอยู่ยังจะเอาเงินทองนี้ไปใช้ให้กับกิเลสตัณหาอยู่ก็แสดงว่ายังไปไม่ได้ยังติดรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ต้องมีเงินซื้อรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอใจอยู่ก็จะไปไม่ได้ถ้าเลิกใช้เงินซื้อของเหล่านี้มันก็ต้องหาความสุขด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทำใจให้สงบพอปฏิบัติมันก็จะได้แล้วมันก็จะได้ความสุขที่แท้จริงพระนิพพานปรมังสุขขังอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามากันมาเพื่อนี้อันนี้เท่านั้นเองทำบุญทำทานไม่ได้หวังเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาให้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างนั้นมันมีอานิสงส์แต่มันเป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักของเราก็คือให้เราหยุดการอาศัยเงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้เรามาเอาธรรมังสรณังกัจฉามิเป็นที่พึ่งกัน ด้วยการปฏิบัติธรรมแทนที่จะหาเงินตอนนี้เราอาศัยเงินเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราหาเงินแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวกันได้ไปซื้อของที่เราอยากได้กันแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางธรรมเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองออกจากงานได้เลยทุกคนเนี่ยถ้าปฏิบัติทำได้ออกจากงานได้ทุกคนถ้าปฏิบัติทำได้อยู่แบบนักบวชได้บวชได้เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้ก็ไปอยู่เป็นแจ๋วในวัดนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกการเป็นแจ๋วก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเนี่ยนี่ก็เป็นบุญอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยไปบวชไปเป็นแจ๋วต้องไปทำไปทำกับข้าวไปคอยล้างถ้วยล้างชามอะไรเหล่านี้มองว่ามันเป็นบุญเข้าใจไหมบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าไม่มีอย่างนี้กิเลสไม่ตายนะกิเลสมันชอบมักใหญ่ใฝ่สูงกิเลสมาบวชปั๊บมันอยากจะเป็นเจ้าอาวาสกันอยากจะเป็นหัวหน้ากันระวังนะพวกที่ไปบวชเนี่ยไปบวชปั๊บเดี๋ยวอยากจะเป็นหัวหน้าก็แล้วอยากจะข้ามคิวอ้างต่างๆนานาว่าฉลาดกว่าเขารวยกว่าเขาเก่งกว่าเขาไอ้พวกที่บวชมานานนี่มันโง่สู้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงมีกฎให้เคารพพรรษากันเป็นพระนี่ห้ามข้ามคิวไม่ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาจักรพรรดิมาบวชก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวนู่นเวลาเดินบิณฑบาตก็ต้องอยู่ท้ายแถวเวลานั่งฉันก็ต้องอยู่ท้ายแถวไม่ใช่พอบวชปั๊บก็มาจับนั่งอยู่หัวแถวซึ่งสมัยนี้ก็มีบางคนเขาทำอย่างนี้กันเกรงอกเกรงใจกันพอมีตำแหน่งใหญ่โตหน่อยพอมาบวชปั๊บเลยให้ไปนั่งหัวแถวก็มีหรือบริการเหมือนกับเป็นเจ้าอาวาสเลยก็มีนี่บวชไปทำไมบวชนี้มันไม่ได้บวชฆ่ากิเลสนะมันบวชมาแบบยกย่องสรรเสริญกิเลสมากกว่าอัตตาตัวตนไงโมหะความหลงว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตถ้าใหญ่โตมาบวชทำไมใหญ่โตก็ไม่ต้องบวชเอาละนะเดี๋ยวจะให้พรแล้วค่อยถวายข้าวของที่หลังยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง คุณได้ที่ไหนเอง คุณจะว่าครับอ่า คุณได้กี่พรรษาแล้ว ผมสอนครับ สอน สิบสองครับ สิบสองพรรษาเดียว เป็นเพื่อนกับโยมแมนที่พ่อเขามาบวชที่นี ่อ๋อ ครับเคยมากราบอาจารย์ที่หนึ่งตอนเป็นโยมครับเคยมาสักสามปีที่แล้ว ตอนที่ชื่อสุชาติ ใช่ใช่ยังสบายดีไหมครับ ก็เสร็จไปแล้วเนี่ย พอไปแล้วเลย กลับไปอยู่บ้านแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคด้วยกัน ครับ แล้วก็อายุมาก ครับ เลยอยู่เป็นพระไม่สะดวก ครับ ดูแลร่างกายไม่ไหว คยมาเยี่ยมทีนึงก็เลยได้หน้ากากอาจารย์ตอน นั้นอันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่า ก็มาเยี่ยมมาพาหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อไม่เคยมา เมื่อกี้อยู่ข้างบนนั้นได้ยินเสียงธรรมไหม ได้แต่ไม่ใช่ชัดเจน ไม่มีลำโพง ครับ ก็ไม่มีอะไรการจะบวชเป็นยังไงเท่าไหร่ล่ะ ก็ตามกำลังนะครับยังไม่ได้คิดจะศึกษา พยายามปฏิบัติแต่นี่เลย ครับ ถ้ามีธรรมเราเลี้ยงจิตใจมันก็ไม่อยากจะศึกษา ครับ ถ้าไม่มีมันก็ใจมันก็จะร้อน ครับ ร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็ทนอยู่ไม่ได้ครับฉันต้องพยายามมีธรรมแล้วเราเลี้ยงธรรมเหมือนน้ำดับไฟดับกิเลสตัณหาความอยากของเรา ครับ พยายามเคร่งครัดต่อข้อวัดปฏิบัติต่างๆการทำทั้งนั้นการบิณฑบาตการทำกิจวัตรหรือว่าพระวินัยสาวก27ข้อทุดงควัตเป็นธรรมปราบกิเลสเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจคอยทำให้ใจเย็นให้ใจสบายอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บวชใหม่เรายังไม่รู้วิชาความรู้เรายังไม่แก่กล้าต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยอบรมบ่มนิสัยให้กับเราท่านถึงมีพระวินัยบังคับให้อยู่กับพระอาจารย์5,000 ปีขึ้นไปเพราะเรายังเป็นกายอ่อนหัดอยู่ถ้าไปอยู่เดียวเดี๋ยวก็ตายโดนตัวอื่นจิตตายต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรมพยายามอยู่กับท่านแต่อย่าไปไหนอย่าออกข้างนอกเข้าข้างในใจออกข้างนอกเป็นไฟใจเข้าข้างในเป็นไดจินเป็นเครื่องปรับอากาศเข้าข้างในแล้วเย็นออกข้างนอกแล้วร้อนเห็นรูปเห็นเสียงได้ยินแล้วเดี๋ยวได้เห็นแล้วเดี๋ยวใจมันจะร้อนถ้าพุทโธเข้าไปเดี๋ยวมันก็เย็นพยายามดึงใจให้เข้าข้างในถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปออกไปข้างนอกภารกิจนิมนต์ก็อย่าไปทางวัดบังคับให้ไปป่ะ ไม่ม ี ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ ไม ่ ร ับ เลย ไม ่ ร ับ เล ยแล้วนอกจากนั้นนานที ไม่มีเลย เคยมีนี่เคยเป็นพระมาจากที่ประจำปีที่ไหนที่แถวศรีราชาหรือแถว ญาติของโยมอุปถัมภ์ก็เปิดร้าน เป็นมาทุกปี ที่ตัว เ นื้ อนอกนั้นก็ไม่มีเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวนี้มวลนี้ทำลายพระมากกว่าช่วยพระเดี๋ยวนี้มวลต้องให้ไปของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ท่านไม่มีปัญหาแล้วจิตท่านเย็นนะอยู่ข้างในถึงแม้ร่างกายจะไปข้างนอกจิตก็อยู่ข้างในไม่เหมือนพวกเราพอร่างกายไปข้างนอกจิตมันก็ออกไปข้างนอกด้วยนี่เราต้องดึงใจให้เราอยู่ข้างในให้เย็นหน่อยเย็นแล้วก็ต่อไปก็จะสงเคราะห์ญาติโยมตามกรณีก็ทำไปตอนนี้พยายามปฏิบัติให้มากศีลสมาธิปัญญาทุดงควัตความเพียรเดินโยงกรมนั่งสมาธิอย่าไปทำอะไรนอกนั้นถือว่าเป็นการกระทำนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศีลพระตะปะรังถ้าทำโดยไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าทำโดยเป็นจิตนอกก็ต้องทำด้วยมีเหตุมีผลเช่นจีวรขาดต้องซ่อมต้องปะต้องเย็บอะไรก็ว่าไปบาดหายต้องมาหาบาดใหม่ต้องว่าไปถ้าไม่มีเหตุแล้วอย่าไปยุ่งกับมันจีวรก็ห่มไปบาตรก็กล่าวมาใช้เงินไปกุตกุติถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องซ่อมก็ไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปต่อเติมเสริมสร้างให้มันรู้หรออยู่พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอนักน้อยสันโดษนักบวชต้องนักน้อยสันโดษแล้วจะเจริญก้าวหน้าในธรรมถ้ามากๆแล้วก็จะตกเหวก็ไม่มีอะไรละคำพูดได ้ครับอาจารย์ผมยังถามว่าเมื่อประมาณตอนท่านโยมอยู่ผมได้มาถามท่านอาจารย์ที่นี่ตอนประมาณ3 ปีที่แล้วผมถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับว่าผมรู้จิตอยู่ท่านบอกว่าให้เรานำจิตนะอย่าตามจิตดูจิตจะอยากให้อาจารย์ช่วย อธิบายให้ละเอียดหน่อยครับว่าให้นำจิตในลักษณะแบบใด ในการจิตแล้วก็ปล่อยให้มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ดูมันไปทีนี้จิตส่วนใหญ่มันจะกิเลสเป็นตัวนำไปถ้าปล่อยให้มันไปเราตามมันก็จะไปทางกิเลสถ้าเรานำจิตเราก็ดึงมันไปทางธรรมได้เช่นเราใช้พุทโธดึงมันให้มันเข้าข้างในเรียกว่าใช้ธรรมนำใจอย่าไปตามรู้ตามจิตเพราะจิตเราตอนนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆตามมันก็พาเราไปหากิเลสท่านถึงสอนว่าอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติควบคุมต้องหยุดใจอย่าไปปล่อยใจต้องให้มันหยุดคิดเพราะความคิดมัน 99.9% นี่มันไปทางกิเลสให้มันหยุดคิดก่อนหยุดคิดแล้วมันมีความสงบเมื่อมันมีความสุขมีความอิ่มแล้วมันจะไม่ไปทางกิเลสนี้ก็ให้มันคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางไตรลักษณ์ก็ยังต้องใช้ธรรมนำมันไปถ้าไม่ใช้ธรรมนำมันก็ไม่ไปมันไม่ชอบอสุภะวันหนึ่งคุณพิจารณาสุภะได้สักกี่รอบ เมื่อถ้าสมมติมีอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตเนี่ยเป็นสมมติจะเป็นเรื่องราคะโทสะโมหะเราก็พยายามที่จะพิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานไปเลยครับให้มันแบบว่าให้มันสว่างไปเลยครับแบบว่าให้มันไม่ปรุงแต่งต ่อได้มันหยุดเนี่ยต้องหยุด ครับก ็ที่จะหยุดมันก็หยุดได้สองวิธีหยุดด้วยสติแล้วหยุดด้วยปัญญาถ้าหยุดด้วยสติก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดพอมันไม่คิดกิเลสมันก็หยุดคิดมันก็พักตัวไปมันก็ใจก็สงบเย็นสบายถ้าจะหยุดมันด้วยปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นอสุภะถ้าเกิดกามราคะขึ้นมาก็พิจารณาดูว่ามันเป็นอสุภะมันไม่ใช่เป็นสุภะถ้าเห็นอสุภะแล้วเดี๋ยวกามราคะมันก็จะดับไประดับอย่างถาวรถ้าดับด้วยปัญญาถ้าดับด้วยสติมันจะดับชั่วคราวพอหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ ขอการครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราพิจารณากายกับจิตเราเนี่ยแล้วมันเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วว่ากายกับจิตมันแยกจากกันแล้วเนี่ยผมเริ่มพิจารณาที่จิตกับอาการของจิตเนี่ยเราพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เพื่อที่จะให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ไหมครับอาจารย ์ได้แต่เรื่องพิจารณาร่างกายนี่ยังไม่แสดงว่าเราจบเข้าใจไหมการพิจารณานี่เป็นเหมือนกับการทำการบ้าน คร ับ เราต้องเข้าห้องสอบก่อนหรือว่าเราปล่อยวางร่างกายได้จริงหรือเปล่า คร ับ ก็ต้องไปหาอะไรที่มันน่ากลัวดู คร ับแล้วดูซิว่าปล่อยร่างกายได้จริงหรือเปล่า เพราะว่าไปดูผ่าศพมาแล้วก็พิจารณาแยกออกมาว่า อันนี้ก็ยังเป็นการบ้านอยู่ เป็นการบ้าน ต้องไปหาต้องไปให้หมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งนะเหลือ3เดือนนะ แล้วนั้นถึงจะรู้ว่าจะปล่อยได้หรือปล่อยไม่ได ้ ถ้าปล่อยได้ก็เฉยไม่รู้สึกเหลือร้อนอะไร ครับ ถ้าหมอบอกเหลือ3เดือนแล้วใจก็วุ่นฟุบใจตกลงมาอยู่ที่เท้าแสดงว่าช็อกตก แล้วการที่เราจะพิจารณาที่อาการของจิตกับจิตแยกหรือว่า ต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อน ปล่อยร่างกายก่อนคืออย่าเพิ่งไปยุ่งกับ จิตมันยังมันข้อสอบมันยากกว่าม ันเป็นแล้วถ้าเราที่ผมพิจารณาก็คือเวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านเราดูความคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์เราเกิดความสงบแล้วเราเข้าสู่ความสงบอันนั้นเป็นการ มันเป็น ปัญญา เป็นปัญญาอบรมสมาธิมันยังไม่ได้เป็นปัญญาขั้นระดับจิตมันต้องผ่านร่างกายไปให้ได้ก่อนถ้ายังติดอยู่ที่ร่างกายนี้ยังเข้าไม่ถึงตัวจิตปล่อยร่างกายได้หรือยังไม่กลัวตายหรือยังไม่กลัวเจ็บหรือยังทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่กับมันได้หรือเปล่าหรือทุกข์กับมันเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเฉยไม่เดือดร้อนเจ็บก็เจ็บไปเวลาจะตายเดือดร้อนหรือเปล่าต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยกามารมณ์ให้ได้ก่อนมันเกี่ยวกับร่างกาย เห็นหน้าตาสวยๆงามๆยังเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอยู่หรือเปล่าคือเรื่องที่ต้องแก้ให้ได้ก่อนจะเข้าไปถึงตัวจิตได้ตัวจิตมันไวกว่าตัวร่างกายถ้าร่างกายยังจับมันไม่ได้ไปจับตัวจิตได้ยังไง จะเข้าสมาธิด้วยวิธีนี้ได้ใช่ไหม วิธีไหนก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้แต่อันนั้นมันเป็นเพียงปัญญาขั้นเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเองยังไม่ได้ตัดกิเลสคือมันยังไม่ได้ละกิเลสที่ไปยึดไปติดกับร่างกายจะปล่อยวางร่างกายได้ต้องมีห้องสอบเช่นเนี้ยไปหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง3 เดือนตายเนี่ยดูซิว่าใจก่อนที่จะได้ยินข่าวกับเวลาที่ได้ยินข่าวนี่เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าปล่อยแต่ถ้าพอได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งใจหายวูบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ปล่อยเวลาเจ็บร่างกายเจ็บปวดทนมันได้ป่ะหรืออารมณ์เสียไปหมดเวลาเจ็บก็ไม่เจ็บถ้าใจเท่ากันนี้แสดงว่าใช้ได้ไม่ใช่ตอนเวลาไม่เจ็บยิ้มแย้มแจ่มใสพอเจ็บขึ้นมาหน้าบูดหน้าเบี้ยวขึ้นมาแสดงว่าใจเปลี่ยนนะใจไม่เป็นกลางใจไม่ปล่อยวางเน้นต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางความเจ็บให้ได้ก่อน คือไม่ทราบจะมีวิธีการยังไงที่จะระงับความเจ็บนอกจากความทน ไม่ให้ระงับความเจ็บให้อยู่กับมันให้ระงับความ ใช้ทนเอา ไม่ใช่ให้ใช้ทนเอาให้ใช้ปัญญาให้รู้ว่าความเจ็บนี้ไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์คือตัวความอยากให้มันหายเจ็บถ้าเห็นว่าที่ทุกข์นี้ทุกข์เพราะอยากจะให้ความเจ็บหายไปพอหยุดความอยากให้มันหายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะอยู่กับความเจ็บได้นี่เราไปแก้ผิดที่เราไปแก้ที่ความเจ็บความเจ็บแก้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเรามาแก้ที่สมุทัยคือความอยากให้มันหายเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายชอบความเจ็บไว้เวลามาแล้วอย่าไปไม่อยากให้มันไปอย่างนี้ใช้ได้ถ้ามาแล้วอยากให้มันไปเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามันมาแล้วไม่อยากให้มันไปก็ดีเลยอยู่ไปมันเจ็บเท่าไหร่ก็อยู่ไปยินดีต้อนรับเสมออย่างนี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อมาดับความเจ็บมาดับความทุกข์ต่างกันความทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยตัณหาความอยากส่วนความเจ็บนั้นเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันสลับกันไปเวทนาสั่งมันไม่ได้อยู่ๆเดี๋ยวเกิดปวดหัวขึ้นมาเป็นไข้หวัดขึ้นมาไปสั่งมันไม่ให้เป็นไม่ได้มันเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมัน ขอการครับก็คือเป็นคือว่าปล่อยวางมันจะได้ไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็คือก็รู้ว่าสักแต่ว่าเป็นความเจ็บแต่เราปล่อยวางก็ใช้ได้ให้ใจเราไม่กระเพื่อมใช ่ไหมใจไม่กระเพื่อมก็ต้องเห็นว่ามันกระเพื่อมเพราะมันเกิดตัณหาที่มันเกิดตัณหาเพราะมันไม่เห็นตายรักในความจิตมันไม่เห็นว่ามันห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันต้องเห็นว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เมื่อรู้ว่าสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปทุกข์กับมันหรือเปล่าเวลาฝนตกเราไปทุกข์กับมันไม่ว่าเพราะเรารู้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้มันจะตกก็ปล่อยมันตกไปก็อยู่กับมันไปความเจ็บก็เหมือนกับฝนเนี่ยมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย ก็ทำใจให้เป็นลักษณะเดียวก ัน แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าทำใจได้แต่ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ดูว่าใจเป็นยังไงถ้าใจอยากจะให้มันหายอยากจะรู้ก็แสดงว่ายังทำใจไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยผ่านในตัวนี้ให้ได้ก่อนผ่านในตัวเจ็บให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับตัวจิตอีกทีตัวจิตมันไวกว่านี้เร็วกว่านี้ยากกว่านี้เล่นตัวร่างกายกับตัวเจ็บนี้ให้ได้ก่อนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายให้ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้อย่างนี้เราถึงค่อยไป แล้วต้องไปหาตัวอสุภะต่อก่อนถ้าเห็นอสุภะแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีการมาหลงแล้วทีนี้มันก็เข้าไปตัวจิตได้แล้วผ่านตัวร่างกายผ่านด่านแรกแล้วคนยังไม่ได้ผ่านด่านแรกคนจะเข้าด่านที่สองได้ไงยังไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีจะไปเรียนปริญญาโทได้เขาไม่ให้เรียนอ่ะนะต้องถอนร่างกายให้ได้ก่อนแต่บางทีเวลาจิตวุ่นวายก็พิจารณาจิตได้ปัจจัยจิตมันวุ่นวายก็วุ่นวายกับเรื่องของร่างกายไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องอะไรไม่งั้นวุ่นวายกับเรื่องความเจ็บแล้วมันก็ต้องมาพิจารณาร่างกายพิจารณาความเจ็บอยู่ดีเพื่อปล่อยวางพอปล่อยวางจิตก็จะไม่วุ่นวายจะก็จะสงบได้มีอะไรไหม แล้วเวลาเราจำวัดแล้วบางทีช่วงที่เจริญเจริญจะมีเกี่ยวกับพวกเวทนาทางกรรมเราเข้ามาแล้วเราก็ใช้ตัวที่เราเคยพิจารณาอยู่ก็พิจารณาเป็นธรรมธาตุไปอันไหนทันก็จะกระหายไปมันก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาอันไหนไม่ทันก็จะนานหน่อยแล้วก็ตัดก็หายไปเหมือนกันมาเราทันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะขาด ตอนนี้เราไม่ได้โถขึ้นมาเลย ตอนนี้ถ้าคือถ้าไม่โถขึ้นมาอีกก็คือขาดก็คือว่าก็ตรงนั้นแค่นั้น ก็ถ้าไม่มั่นใจก็ลองล่อมันขึ้นมาดูเลย ก็ปรุงมันขึ้นมาเอง ปรุงขึ้นมาเองแล้วดูว่าจะมีอารมณ์กับมันหรือเปล่า ครับอย่างเรื่องการราคาเนี่ยถ้าเวลาผมมีสัญญาเก่าเกิดขึ้นมาเนี่ยผมใช้อสุภะตัดทุกครั้งที่ข้ามไปอันนั้นคือยังเป็นสติหรือว่าเป็นอัตโนมัติแล้วครับ ถ้าตัดได้ทุกครั้งตอนมันไม่โผล่ขึ้นมามันก็ถึงแล้วสัตโนมัติ ครับก็คือถ้าขึ้นมา ถ้าขึ้นมาป้าเราหยุดมันได้เลย ครับ ก็ อันนี้ยังเป็นสติอยู่หรือเปล่าหรือว่าม ันก็เป็นปัญญาถ้ามันไม่ขึ้นมาเลยมันแสดงว่ามันถึงจะหมดถ้ามันยังขึ้นมาก็แสดงว่ามันไม่หมดเหมือนตัดหญ้ามันยังโผล่ขึ้นมาอยู่เลย คร ับ เราต้องถอนรากถอนโคนมันขึ้นมา ครับ แสดงว่าอสุภะเรายังไม่ต่อเนื่องบางเวลาเผลอก็ยังไปคิดทางสุภะอีก เราก็ต้องใช้สติตัด ต้องใช้สุภะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเราลึกเห็นหน้าเป็นผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นหน้าเป็นโครงกระดูกไปเลย ก็ดีอย่างนี้ก็การมาราคะก็ไม่เกิด มันจะตัดลงไปเลย ก็ต้องทำนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาเลย พอหายไปเลย ไม่ขึ้นมาเลยพอขึ้นปั๊บมันก็ถูกตัดปั๊บขึ้นมาปั๊บก็ถูกตัดปั๊บต่อไปมันก็ไม่ขึ้นมาเหมือนนกมวยพอมันลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยมันให้มันล้มลงไปต่อไปมันก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวมันก็ยอมแพ ้เพราะว่าตอนช่วงพรรษาแรกเคยพิจารณาเป็นเหตุผลว่าถ้ามีแล้วมันไปใช้เป็นเหตุผลทางโลกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยแต่ว่าพอพรรษาเนี้ยไปพิจารณาเป็นอสุภะไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเบา ได้ผลกว่า ใช่ครับ เพราะเหตุผลนี่มันยัง มันเป็นโลจิก มันยังหลอกเราได้อยู ่ครับเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าแบบนั้นจะใช้ได้แต่ว่าพอมาใช้พิจารณาอสุภะรู้สึกว่ามันตัดได้เลย มันไม่ถึงรากของมันรากของมันคือความหลงยังไปหลงว่าร่างกายสวยงามอยู ่ครับ ตามจริงร่างกายมันน่าดูที่ไหน ครับ เพียงแต่ต้องมาหลอกกันด้วยการทำเผาทำผมทำคิ้วทำอะไรมันถึงจะดูแล้วพอจะเข้าขึ้นเวทีนางงามได้เนี่ยถ้าไม่ลองไปทำเผาทำผมทำอะไรไปประกวดนางงามก็แพ้เขาสักทีเลยร้อยสวยขนาดไหนต่างใช่ไหมมันปรุงแต่งมันหลอกกันที่เลยมันหลอกจิตปรุงแต่งร่างกายให้ดูถ้าเหมือนเนี่ยเป็นนางฟ้า นางฟ้า5 นาที10 นาทีเดี๋ยวเหงื่อแตกพักสิ่งก็ออกนะเข้าใจนะคดีดีไหมถ้าต้องการหนังสือทีดีก็เชิญหยิบเอานะไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองตอนนี้ท่าอาจารย์อยู่ป่ะ อยู่ครับ อยู่ท่าเยอะไหม เกือบ40 ครับ ล้วมีพระต่างประเทศหรือเปล่าม ีเหลือไม่ค่อยเยอะครับ เหลือไม่กี่รูป เหลือสัก4-5รูปครับ แล้วที่อยู่พออยู่กันไหมสี่ที ่มี60ครับ ยังสิบหลังเลย ครับ กุฏินี่แยกกันเลย แยกเป็นกุฏิกับทางเดินยังกรมของ อยู่ใกล้กันไหม ก็ไม่ไกลตรง ใกล้ก็สงบดีก็ดีได้ที่ดีก็อยู่ไป ครับ อโมทนา ครับ ขอเจริญในธรรมนี้ขึ้นไปนะ จริงๆวันนี้คุณแพรตั้งขึ้นมาเลยตั้งใจจะมาถาม อ้าวงั้นถามอ่ะ จะบอกหมด พอได้ฟังแล้วมันเนื้อค่ะหลวงพ่อก็เลยไม่อยากถามแล้ว เข้าใจแล้ว ใช่ ได้คำตอบแล้ว ก็เลยคิดว่าต้องไปปฏิบัติต่อ ใช่ เพราะถ้าลูกไปผ่านที่บ้านได้อีก14วันนี้ก็คิดว่ามันต้องผ่านการทดสอบอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง ใช่มันต้องปฏิบัติได้ทุกที่อ่ะถึงจะถือว่าเก่ง ใช่เจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกมาอยู่สีบันโดยที่อยู่คนเดียวจะเป็นยังไงจะกลัวผีไห ม เราจะขี้เกียจไหมเพราะอยู่กับคุณหยกเนี่ยถือว่าได้พี่เลี้ยงดีเพราะอยู่คุณหยกตื่นตีสามปุ๊บลูกก็รีบตื่นตามปฏิบัติตามอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวจะเป็นยังไง พอดีต้องทดลองหลายรูปแบบ ใช่จ้ะค่ะ ในที่สุดเราต้องอยู่ของเราคนเดียวได้ปฏิบัติของเราคนเดียวได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงถึงเวลาก็ปฏิบัติ เราลึกที่ว่าตอนนี้เราก็พร้อมทุกอย่างแล้วเราควรจะเร่งได้แล้วจะมาเสียเวลาอยู่ทำไมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไปพุ่งเกิดหัวนอกพื้นไปตอนนี้เลยอะไรอย่าง เงี้ยคิดอย่างนั้นถูกนะคนสองคนนั้นก็จะได้ฟังสามคนนั้นก็จะได้ฟังกันมา คุณแพรก็ถามถึงเรื่องว่าถึงสิ่งแปดตลอด ตุ๊กก็ที่แรกจะถามหลวงพ่อว่าถ้าลูกจะอธิษฐานว่าจะถือสิ่งแปดตลอดเนี้ยมันจะได้ไหมหรือว่าถ้าเราเสียสัจจะมันจะไม่ดีลูกก็เลยคิดว่าอยากไปทดสอบที่บ้านดูก่อนดูซิมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เยอะเอาทีละ7วันต่อมันไปเรื่อยๆดีกว่า อ๋ออย่างเงี้ยนั่นแหละจะขาดลูกก็เลย จนกว่าเราจะมั่นใจว่ากี่วันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งสัจจะเพราะรู้รักษาได้มันก็รักษามันไปเองถ้ามันรู้คุณรู้โทษมันก็จะรักษาเองเนี่ยถ้ามันรู้ว่ารักษาศีล8มันเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษมันก็จะรักษาศีล8เองถ้ามันยังคิดว่าเป็นโทษอยู่รักษาศีล8แล้วเที่ยวไม่ได้นอนกับแฟนไม่ได้มันก็ยังรักษาไม่ได้แต่ถ้ามันรู้ว่าไม่ได้นอนกับแฟนก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้ความสุขมากกว่านอนกับแฟนมันเป็นคุณมากกว่าโทษมันก็จะรักษาเองไปเองการที่เราทำอะไรนี้ถ้าเรารู้คุณรู้โทษแล้วเราก็จะทำไม่ทำใช่ไหมถ้ารู้ว่ามันเป็นคุณมันก็จะทำรู้ว่ามันเป็นโทษก็จะไม่ทำงั้นการตั้งสัจจานี้อย่าไปตั้งแบบไม่มีขอไม่มีเขตมันเดี๋ยวมันทำไม่ได้แล้วมันจะเสียสัจจะต้องดูกำลังของตัวเองไม่ต้องไปตั้งมันเราตั้งแต่ปฏิบัติมาเราก็ไม่ได้ตั้งมัน ทำไปเร ื่อ ย ทำให้มันมากทำ เพราะตอนนี้ลูกก็พยายามจะรู้ถึงความตายทุกเวลาว่ารีบทำนะถ้าเธอตายตอนนี้เธอไม่ทำใจปล่อยบ้างอย่างที่หลวงพ่อสอนเธอเสียชาติเกิดนะ นี่ไปรีบขึ้นรางวัลเนี่ยถูกแล้วแต่ละอย่างเนี่ยแต่รีบเสียดายขนมนมเลยรางวัลไม่เอา เธอเสียไม่กินมื้อเย็นกินมื้อแดงตั้ง5 ปีกว่า ทำไมดูมันเป็นขี้เหรอเวลากินขนม เห็นแล้วตอนก่อนที่เห็นขี้ไม่เห็นว่าเป็นขนมเลย ทุกครั้งที่เวลาขี้ออกมาแบบนี้มันที่ของกินเมื่อเช้าเนี่ยหรือเมื่อวานเนี่ย ก็คิดอยู่แต่ว่ายังคิดตลอดนะครับก็มันก็ยังสามารถแยกขนมกับขนมข ี้กับขี้พอถึงเวลากินมันไม่แยกกันสิมันเป็นขนมอย่างเดียว ตรงนี้เห็นที่คนบางคนเริ่มต้นด้วยชอบคิดว่าเยอะๆอย่างเงี้ยแต่หนูก็เข้าใจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูใช้แบบว่าพยายามใช้อดทนใช้กดเอาไว้แต่พอพิจารณาจริงหนูพิจารณาเรื่องปฏิกูลเนี่ยน้อยมากหรือแต่เดิมไม่เคยคิดถึงมันนะคะพ หนูก็ยอมจะก่อนอร่อยยอม อร่อยเดียวความสุขแค่ปลายลิ้นแล้วก็กลายเป็นธาตุของมันไปวันไหนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็ทุกข์หงุดหงิดใจถ้าไม่ติดมันก็สบายงั้นทุกวันนี้เราดื่มน้ำเปล่าได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนเมื่อก่อนก็ติดโค้กติดกาแฟเหมือนกันแต่ไม่ติดแบบรุนแรงติดแบบว่าถึงเวลาต้องกินแล้วไงถึงเวลาต้องกินแต่จริงๆอยากเลิกมันเมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่มันก็ยังมีกินก็กินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถูกบังคับไม่ให้กินร่างกายมันไม่ตอบรับแล้วมันน้ำตาลมันเกินแล้วมันเริ่มไม่สบายแล้วเวลากินของหวานๆมากๆมันก็เลยต้องตัดไปโดยอำนาจของเรื่องของร่างกายไปแต่ทุกวันนี้ดื่มแต่น้ำเปล่าดื่มแล้วก็ไม่เห็นตายเนี่ยมันก็สบายดีไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาน้ำตาลหากระติกหาน้ำร้อนก็กินแล้วก็ต้องมาล้างถ้วยล้างอะไรไม่ได้กินพวกโยนทิ้งไปเลยเสร็จแล้วสบายร่างกายมันต้องการแค่น้ำนั่นแหละมันไม่ต้องการรสอ่ะรสที่มากับกาแฟมันไม่ต้องการมันต้องการน้ำที่มากับกาแฟ อาจารย์อย่างเม ื่อ วานนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องว่าหนูเคยโดนพระอาจารย์บอกว่าสวดโพชฌงค์แล้วจะหายป่วยเสร็จปุ๊บพอมาถึงปุ๊บเมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเขาบอกเจริญสติแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเองใช่ไหมพระอาจารย์ก็ตอบว่าไม่ใช่มันต้องเอามาไข้ควรอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้พระอาจารย์ตรงที่ไข้ควรตรงเนี้ยคือเรียกว่าอันนึงว่าธรรมวิจยะป่ะ อันเดียวกันนั่นแหละท่านใช้ชื่อต่างกันทำวิจัยไงวิจัยก็ใครควรใช่ไหมเวลาคุณหมอทำวิจัยเรื่องอะไรมันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลใช่ไหมการใครควรก็ใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันภาษาพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่มีการศึกษามากมีการใช้ภาษาได้หลายระดับท่านพูดกับชาวนาชาวไร่ก็พูดภาษาชาวนาชาวไร่พูดกับผู้มีการศึกษาท่านก็พูดระดับของผู้มีการศึกษาแต่มันสรุปแล้วมันก็ตัวเดียวกันคำสอนพระเจ้าทุกคำสอนนี่ท่านบอกมันเป็นมรรคทั้งนั้นน่ะมันมรรค8มันอยู่ในเนี้ยอยู่ในมรรค8ทั้งนั้นน่ะลองพิจารณาดูโพชฌงค์นี้ก็มรรค8อิทธิบาท4ก็มรรค8ฉันทะวิริยะวิริยะก็อยู่ในมรรค8แล้วจิตตะวิมังสาวิมังสาก็ใคร่ควรก็ธรรมวิจโยก็ตัวเดียวกันนี่มันท่านก็แค่ว่าอาจจะฟังพูดซ้ำๆซากๆคนอาจจะเบื่อเลยเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนคำนิยามบ้างฟังแล้วมันจะได้ไม่เบื่อมันเหมือนกันทั้งนั้นมรรค8โพชฌงค์อะไรอิทธิบาท4พละ5นี่มันก็เหมือนกันเป็นมรรคทั้งนั้นพละห้าก็มีอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาก็มากเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสมาสังคโปก็เหมือนกันถ้าศึกษาจริงๆแล้วถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเราก็รู้ว่าเป็นมากขนาดนั้นพระเจ้าบอกคำสอนของเราแม้จะมีมากมายเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรแต่มันมีรสอันเดียวคือวิธีการดับทุกข์ท่านแสดงเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์เหมือนหมอไปหาหมอจะคุยเรื่องอะไรหมอคุยเรื่องยาเรื่องวิธีรักษาโรคให้เราฟังใช่ไหมเราเป็นอะไรไปหาหมอไปแล้วหมอก็บอกเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องรักษาด้วยยาอย่างนั้นอย่างนี้นี่โรคมันมีหลายโรคศีรษะก็ต้องใช้ยาแบบโรคท้องก็ต้องใช้ยาแบบการรักษาแบบอันนี้ก็เหมือนกัน มาปฏิบัติที่นี้ได้เห็นความทุกข์ทางกายกับทางจิตกับหลวงพ่อที่เกิดมวลสัตว์เทธรรมานัตตาที่หลวงพ่อเทศน์นะเจ้าค่ะกับเวทนานัตตาเนี่ยที่บอกว่าที่หลวงพ่อเทศน์มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงเนาะเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็ไม่ปวดเดี๋ยวมันไม่จิตดีมันไม่จิตไม่ดีมันแต่ความไม่เที่ยงเราก็ลองว่า แล้วทำไงกับมัน ก็ปล่อยวางเพราะหลวงพ่อบอกลูกว่าลูกท่องเหมือนท่องสุดคูณเลยที่เคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อนิพพานใช่หลวงพ่อปล่อยวางลูกว่าไม่เที่ยงเกิดจับ มันจะเป็นอะไรกับช่างหัวมัน ปล่อยวางบ้างเปล่า อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันอยู่ถ้ามันสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ถ้ามันทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ตัวนี้ที่เราต้องการจะดับตัวนี้เราดับได้คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ความทุกข์ที่เกิดจากธาตุขันธ์นี้เราไปบังคับมันไม่ได้เอาแล้วนะมีอะไรไหมไม่จบก็ไม่จบนี่นะพูดไม่ว่าฟังกันอยู่นั่นเนี่ย จะต่อน มีอะไรต่อป้าอ้วน ป้าอ้วนจะถามให้คนอื่นมีคนเขาสนใจอยากจะออกมาปฏิบัตินะคะแต่อายุก็ยังน้อยแล้วก็เขาเคยอยู่ครอบครัวใหญ ่ ไม่เคยทำอะไรด้วยตนเองเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าถ้าออกจะลองออกจากงานสักปีนึงแล้วออกมาปฏิบัติแล้วเขาจะได้อะไรอย่างเง ี้ ยค่ะ ก็ลองฝึกดูสิถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ใช่ไหม ช่วงที่ยังไม่ออกใช่ไหมคะให้ฝึกก่อน ก็แล้วแต่ถ้าช่วงไม่ออกเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ลองไปฝึกดู ฝึกยังไงคะพระอาจารย์ ฝึกด้วยตัวเองฝึกปฏิบัติอยู่แบบคนเดียวอยู่เหมือนกับเวลาที่เราจะต้องทำของจริงไงมันนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อมชกก่อนนะถ้ารู้ว่ามั่นใจว่าชกได้ก็ขึ้นเวทีได้เราจะไปทำอะไรเราก็ต้องฝึกก่อนแต่เราไม่ได้ฝึกแบบเอาจริงเอาจังเอาฝึกแค่พอซ้อมดูทดลองกำลังดูก่อนว่าจะทำได้หรือเปล่า จะได้ไม่มีกังวลไม่มีความกังวลก็คือลองทำดูในช่วงนี้ ถ้าเราก่อนจะบวชแล้วก็ขอลองสักปีนึงอยู่แบบนักบวชดูสักปีอยู่ดูอยู่ได้ป่ะพอรู้อยู่ได้ก็บวชได้ไม่บวชแล้วเห็นมีปัญหาคำว่าคิดจะเสร็จมันไม่มีแล้วแต่บวชมาเพราะเรามีวิธีแก้มันถ้ามึงอยากจะเสร็จมึงต้องถ้ามึงอยู่มาได้3เดือนมึงก็ต้องอยู่ต่ออีก3เดือนให้เวลามึงแก้ตัวถ้ามึงอยู่ได้อีก3เดือนมึงก็แสดงว่ามึงก็อยู่ได้6เดือนมันก็เลยไม่เคยคิดจะเสร็จแต่เรื่องการคิดจะเสร็จไม่เสร็จมันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ควบคุมใจเดี๋ยวปล่อยมันคิดเดี๋ยวมันคิดจะเสร็จถ้าเราควบคุมใจด้วยพุทโธด้วยสติตลอดแล้วไม่มีช่องว่างให้มันไปคิดถ้าจะคิดแค่มันคิดเดี๋ยวมันก็ตายแล้วจะไปไหนเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปมีผัวมีเมียมีลูกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันก็ไม่ไปพอเรามันเรียนความตายกันที่มันอยู่กันเนี้ยมันคิดว่าไม่ตายกันคิดว่าจะอยู่กันกอดกันไปตลอดเดี๋ยวมันก็ตายจากกันพระเจ้าสอนให้มันเจริญมรณานุสติเรื่อยๆมันจะได้เห็นภัยที่กำลังรอเราอยู่นี่บ้านกำลังไฟไหม้ยังไปจัดปาร์ตี้เฮฮากันทำไมไฟกำลังไหม้บ้านรีบเตรียมขนข้าวขนของออกนอกออกบ้านดีกว่าเข้าใจไหมสังขารร่างกายต่อไปมันก็ต้องแก่เจ็บตายยังมัวมาใช้มันหาความสุขอยู่ทำไมเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ใช้มันไม่ได้เทวทูตนะให้นึกถึงเทวทูตอยู่เรื่อยๆแล้วจะได้ออกบวชได้ตายจบแล้วเนี่ยมีอะไรเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตนะจบแล้วต้องมีแถม